Եթերում Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային հոգևոր դարձ հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Հոգևոր հայրենիք, բարեկամներ, օրվա եթերաժամին թեմայի շուրջ մեկնաբանություններ կանի հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Տավուշի թեմի առաջնորդ Գերաշնորհտեր Բակրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը։ Հիշիր անցած օրերը, մտաբերիր անցած սերունդների տարիները, հարցրու քո հայրերին եւ նրանք քեզ կպատմեն, հարցրու քո ձերերին եւ նրանք քեզ կասեն։ Հին կտակարան երկրորդ օրենք։ Հայագետ արվեստաբան մանկավարժ Լայպցիգի, Բեռլինի եւ Հալեի համալսարաններում կրթություն ստացած ծագումով արցախցի Գարեգին Արաչին Հովսեփյանցը մեր հոգևոր հայրենիք հոդվածում ընթերցողին կոչ է անում պատվար կանգնելու քայքայվող հայրենիքին եւ յուղլացնելու եկեղեցու բազմադարյան կանթեղի մեջ։ Վտանգի կորստի մի ահազանգ է դրդել հոգեորականին վերահաստատելու հայրենիքի միասնությունը եկեղեցու հետ, վերջին նան վերապահորեն սահմանելով իբրև հայրի հոգևոր հայրենիք։ Բույսը կենթանին իրենց բնիկ աշխարհն ունեն, ուր ազատ են աճում, քան մի ուրիշ երկրում։ Հասարակացի բոլոր բույսերը բևեռային գոտում աճել չեն կարող եւ հակառակը։ Նախախնամությամբ սահմանված մի օրենք է սա, որին ենթարկվում է եւ մարդը, բայց մի մեծ տարբերություն կա մարդու եւ մյուս արածների մեջ։ Մարդու կյանքը կենթանականի եւ հոգեվորի գումար է։ Քաղաքակիրթ կյանքով ապրող ազգերի համար սովորական իմաստով հայրենիքից զատ կա մի ուրիշ հոգեվոր հայրենիք։ Հոգեվոր կյանքն էլ ունի իր հայրենիքը ճիշտ այն նմանությամբ, ինչպես նյութական հայրենիքն է, գրում է Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Գարեգին Արաչին Հովսեփյանցը։ Եվ արդ, որն է մեր հոգևոր հայրենիքը, որը հաճախ երկար մտորումների առիթ է դառնում։ Երբ որ խոսում ենք պետության եւ հայրենիքի մասին, դա հոգևոր արժեք է։ Ո՞վ է սահմանել, որ հենց այս երկիրն է մեր հայրենիքը։ Ո՞վ է սահմանել։ Ինչու՞ չի կարող, ասենք, Զիմբաբվեն լինել իմ հայրենիքը։ Ուրեմն ես սահմանած լինով դա հոգևոր բովանդակության մեջ եմ տեսնում, չէ՞։ Այլ կերպ չեմ կարող ես զգալ։ Իմ զգացողությունը այլ կերպ չի կարող լինել։ Ես չեմ զգա նույն կերպ արժեքը, ամեն ինչը, հոգևոր ժառանգությունը, իմ մշակութային ժառանգությունը Զիմբաբվեում։ Չեմ զգա դա, ես օտար կլինեմ այնտեղ, անկախ իմ ցանկությունից, որքան էլ ուզենամ ինտեգրվել հասարակական կյանքում, տեղի, չեմ կարող զգալ դա։ Եվ դա անբացատրելի է, բացատրելի ենքանով, որ մենք վերլուծում ենք սրա նրա այս կամ այն միավորի ասացները, մենք չենք վերլուծում մեր անելիքները։ Ամենամեծ խնդիրը դա է, տանդ մեջ եղած պրոբլեմը թողած չես կարող գնալ հարևանի հարցերը լուծելու։ Չես կարող նստել մտածել, թե հարևանդ քո տան մասին ինչ է մտածում։ Դու տունդ ամրացրու, ներս ուժեղ պահի, հարաբերությունները ընտանիքի անդամների հետ կատարելության աստիճանի հասցրու կամ կատարելությունը չկա, գերազանցան բարձր աստիճանի խոր արժեքների տար, զորավոր ներկայացի համայնքիդ մեջ այդ միջավայրում, հետո նոր սկսի քննել, թե հարևաններդ ինչ են ուզելու քեզանից կամ դու ինչ ես թելադրելու համայնքիդ մեջ։ Մեր խնդիրը դա է, մենք հայացներս հառել ենք դուրսը, թե սա ինչ է ուզում, նա ինչ է ուզում, սա ինչպես է ուզում վարվել, նա ինչպես է ուզում վարվել, բայց ներսում մոռանում ենք, Նախ մեզ է պետք, մենք պետք է հոգևոր իմաստով միշտ ասել եմ, մեզ զղջում և ապաշխարություն մեղքից հրաժարում է անհրաժեշտ։ Դա էլ է մեղք, երբ դու չես նայում ինքդ քեզ, նայում ես դիմացինիդ։ Երբ որ մեր զինվորները զորավոր, պաշտպանված, բոլոր իմաստով զինված են, հասցրել ես մի աստիճանի, որ իրենք բոլոր առումներով պատրաստ են ամեն ինչի, քեզ ինչ թե դիմացինդ ինչպեսին կլինի։ Բայց երբ որ իրենք վատ վիճակում են գտնվում, անընդհատ պիտի մտածես, եկան, չեկան, իրենք ինչ ունեն, իրենք մյուսները, թշնամիդ, ինչ ունի եւ ինչ չունի, դու քոնը զորացրու, որպեսզի վստահ լինես, որ նրանք չեն շարժվելու տեղից, ոչ թե երևակայական ու երազական, կամ այսպես լքած, նույնիսկ ոչ երևակայական ու երազական, լքած ուղղակիորեն սպասես ինչ որ բան տեղի ունենա, անընդհատ քննադատելով հենց նույնիսկ թշնամուտ։ Այդպես է կյանքը։ Եվ ես միշտ ասել եմ, մենք պետք է գործենք որպես մոռացված ազգ, չանտեսելով հարաբերությունները աշխարհի հետ, բայց զորանալով ներսում եւ քո կամքը թելադրելով բոլոր առումներով, չվախենալով, չասելով մենք փոքր ենք եւ այն։ Հայ ժողովրդի գիտակցական քաղաքականությունը սկսվում է քրիստոնեության հաստատմամբ եւ նրա դրոշմնե կրում իր զարգացման ամբողջ ընթացքում։ Մեր հոգեվոր հայրենիք հոդվածում գրում է Գարեգին Առաջին Հովսեփյանցը, մանրակրկիտ հիմնավորելով խոսքը համարժեք փաստերով։ Հայոց մատենագրության առաջին հիշատակարանը Սուրբ գրքի թարգմանությունն է, որի վրա կրթվել են բազմաթիվ սերունդներ։ 5-րդ դարից առաջ թե անգամ ունեցել են հեթանոսական քաղաքական կրթություն, ձուլվել է քրիստոնեականի հետ։ Հայոց հոգևոր կյանքի պատմությունը գրեթե նույնանում է մեր եկեղեցու զարգացման պատմության հետ։ Հայ ժողովրդի մատենագիրներն ու վարժապետները միևնույն ժամանակ եկեղեցու սպասավորներ են եղել։ Գիտությունն ու արվեստը հայ ժողովրդի մեջ ծագել ու զարգացում են ստացել եկեղեցու շրջանակի մեջ։ Հայոց ճարտարապետության մասին գաղափար ենք ստանում նախնյաց թողած վանքերով ու եկեղեցիներով։ Հայոց քանդակագործությունը, օրնամենտներ, խաչքարեր, նկարչության մնացորդներ նույն վանքերում եւ նրանց պատերի վրա պետք է որոնել։ Մանրանկարչության արվեստը ծաղկել է հայ վանականների ձեռքով եւ պահվել է բազմաթիվ ձեռագրերի մեջ։ Հայ ժողովրդի ձեռագործության, ոսկերչության, փայտի փորագրության մասին գաղափար ենք ստանում եկեղեցիներում եւ վանքերում պահված սրբազանանութներով ու զգեստներով։ Մեր նախնյաց կրթարանները վանքերն են եղել իրենց վանականներով։ Այստեղ ուսում եւ դպրություն են ստացել ոչ միայն եկեղեցու պաշտոնյանները, այլև արքայազուններ եւ հասարակ ժողովրդի որդիք։ Վանքերն են պահել հնությունների եւ ձեռագրերի ժողովածուններ, որոնց ուսումնասիրությունը հնարավոր է գաղափար կազմել մեր անցյալ կյանքի ու պատմության մասին, բայց հաճախ նրանք, արքայազուններն ու հասարակ ժողովրդի որդիք, հեռացել են հայրենիքից, նոր հայրենիք ստեղծել այնտեղ, որտեղ առագաստ են բացել, իրենց ներուժը ծառայեցրել են այն պետությանն ու ժողովրդին, որտեղ հանգրվանել են։ Դա գուցե պատճառներ ունի, բայց ոչ երբեք արդարացումներ։ Ամեն հեռացող հարազատ հայրենիքի նյութից գուցե այնքան չէ տարել իր հետ, բայց հոգու նյութը կլանել ու տեղափոխել է ամբողջությամբ, աղավաղելով, տկարացնելով նյութական հայրենիքի սահմաններն ու հնարավորությունները։ Միշտ ասում եմ, ինձ համար տհաճ զարմանք է դա, շատ, երբ տեսնում եմ մեր ազգի տարածվածության իմաստով, տեսնում եմ մեր ունեցած ներուժը աշխարհի մակարդակով բոլոր ոլորտների մեջ, առողջապահություն, կրթություն, դատաիրավական համակարգ, քաղաքական ոլորտների մեջ, ծրագրային, կառավարման, ինչ եք ուզում, քաղաքաշինության, ճարտարապետության, ֆինանսատնտեսական բոլոր առումներով, երբ նայում եմ ամբողջ աշխարհի մեջ, տեսնում եմ, թե ինչ ներուժ կա, նույնիսկ Հայաստանում հենց, Հայաստանում էլ նույնը, Արցախում էլ նույնը, եւ տեսնում եմ մեր խեղճ վիճակը, այդ հսկայական ներուժի դիմաց այսպիսի վիճակ, չեմ հասկանում, թե ինչպես է պատահում, եւ ասում եմ միշտ, որ դա ինքնաճանաչողության բացակայությունն է, այդ բախումը դրանից է ստեղծվում, այդ մարդիկ են ընդ որում, ներգրաված մարդիկ են մեր կյանքում, կորած մարդիկ չեն, ուղակի անուններ չեն, պատրաստ, սիրով, նվիրումով ապրող մարդիկ են, եւ նրանք կան ոչ միայն համայնքներով, այլ նաեւ որպես անատներ։ Ինչպես է դա տեղի ունենում, ինչու է տեղի ունենում, ինչպես կարող է ընդհանրապես տեղի ունենալ դա, այս հսկայական ներուժը պոտենցիալ ունեցող ազգը, ինչպես կարող է այսպիսի վիճակում հայտնվել։ Դա նշանակում է, որ քաղաքական ղեկավարությունը ծրագիր ու նպատակ չունի, ուրիշ ոչ մի բան, առաջնորդությունը ծրագիր չունի, նպատակ չունի, բացարձակ, եւ դա գլոբալիստների ամենամեծ հաղթանակն է, որ երբեք ոչ ծրագիր եւ ոչ էլ նպատակ ունես, շարժվես տարերային, քաոսային, անկառավարելի, պաշտոնները լինեն զուտ ուղակի պաշտոններ այս կամ այն ձևական հանգամանքով եւ վերջ։ Գիրքը, որ կյանքի աղբյուրն է, Եզեկիելի Բերանով ասում է. «Հովիվներն իրենք իրենց բտեցին պարարտացրին եւ իմ հոտերը չարացեցրին։ Ահավասիկ, ես այդ հովիվներին դեմ եմ եւ հոտերս վերցնելու եմ դրանց ձեռքից»։ Դարձյալ Եզեկիելն է ասում. «Բավական է ձեզ, իշխաններ Իսրայելի, արդ հեռու վանեցեք անիրավությունն ու զրկանքը, օրենքով ու արդարությամբ վարվեցեք, հեռու տարեք բռնությունն իմ ժողովրդից»։ Գլոբալիստական համահարթեցման շարժումը ճեղքում է գաղափարներ, կոտրում համակարգեր, իր ճանապարհին ավերում է ամեն ինչ՝ նյութ և հոգի, նյութական ու հոգևոր արժեքներ, այդ թվում նյութական և հոգևոր հայրենիք, չանսալով Սուրբ Գրային խոսքին։ Եվ չնայած Արաքյալի Բերանով ասվում է. «Չկա իշխանություն, որ Աստծուց չլինի, բայց ավետարանիչն էլ հատու օգնության է հասնում»։ Կույրը կույրին կառաջնորդի և խորխորատը կննեն երկուսը միասին։ Սա էլ ասում Սուրբ Գիրքը, մի մոռացեք։ Ճշմարիտ առաջնորդին պետք է հետևել, իսկ այդ առաջնորդության տիպարը Հիսուսը տալիս։ Նա չվախեցավ խաչելությունից, նա սատանայի հետ կոնտրակտ չկնքեց, դաշն չկնքեց, թեպետ իրեն խոստանում էին ճանապարհներ, հարստություն, փառք, պաշտոն, փրկություն, ամեն ինչ խոստանում էր, չէ՞, բայց մերժեց, ընտրեց խաչի ճանապարհը, հաց, խոստանում են, չէ՞, արքայություն էր խոստանում, հանգիստ կապրես ասում էր, դու ինձ երկրպագի ես, ամեն ինչ տամ քեզ, դու էլ հանգիստ կապրես, էլի ինչ գործ ունես խաչի հետ, խաչելություն, բան, սրանք էս ինչեր են, մոռացի, դա է առաջնորդության ճանապարհը, մեզ համար տիպարը առաջնորդության դա է, որ ճշմարտության մասին էր խոսում, չվախեցավ երբեք, ասաց հայր, եթե ցանկանում ես, եթե կարող ես այս բաժակը հեռացնել, բայց ոչ թե իմ կամքը, այլ քոնը թող լինի, ես պատրաստ եմ գնալ խաչի ճանապարհով, հացի ճանապարհով չէ, խաչի ճանապարհով, հիմա մենք ուզում ենք գնալ հացի ճանապարհով, այն էլ ինչ հաց, ոչ թե ցորենից, այլ փշերից ու տատասկներից։ Գարեգին առաջին Հովսեփյանցն իր հոդվածի ավարտամասում ավանդում է. «Անցավորն ու երկրավորը պետք է ստորադասվեն և պատվանդան դառնան բարոյական և հավիտենական գաղափարների համար»։ Քաղաքակրթության նպատակը պետք է լինի ճշմարտության, բարության և գեղեցկության մի նոր աշխարհ ստեղծում բնության մեջ։ Այս ավանդն ականջի օղեսենուտների համար, որոնք պարտավոր են խաչի Քրիստոսի ճանապարով հոգևոր հայրենիքի սահմաններն ամրապնդել նյութական հայրենիքի սահմաններից ներս։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Տավուշի թեմի առաջնորդ Գերաշնորտեր Բակրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։